Και εσείς εδώ για τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν έχετε έρθει? Όχι! Όχι! Βρε παιδιά, και εσείς εδώ για τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν έχετε έρθει? Είστε παρά! Πόσο Άδωνη αντέχετε ακόμα? Καθόλου. Με τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι προεκλογική περίοδος. Είναι υπουργός σημαίνων στέλεχος της κυβερνήσεως και έκανε μια συγκέντρωση χτες, προχτές, πότε ήτανε, που ήτανε το ολόγραμμά του. Είχαν τη χαρά, ναι, να παρακολουθήσουν οι οπαδοί το ολόγραμμα, όχι των ίδιων, και το είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν το ολόγραμμα επί τρία. Δεν ήταν ένας Άδωνης, ήταν τρεις. Ο ένας ήταν στο Γαλάτσι, ο άλλος στο Μαρούσι και ο άλλος στο Ψυχικό, σε διάφορους χώρους. Και γιατί δεν προλαβαίνει, όπως ξέρουμε, αν και είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε σκέφτηκε όλο αυτό ή του προτείνανε, δεν ξέρω, νέες τεχνολογίες. Να, που οι νέες τεχνολογίες δεν είναι και ότι καλύτερο στη ζωή μας, δεν τη διευκολύνουν, θέλω να πω, τη ζωή μας, την καταστρέφουν περαιτέρω. Λοιπόν, εμφανίστηκε επί τρία, ήταν ο ίδιος. Ολόγραμμα σημαίνει ένα ψεύτικο. Βλέπεις κάτι μπροστά, το έχουν κάνει και με τον Μάικλ Τζάκσον και με διάφορους νεκρούς. Αλλά εδώ το κάνανε και με έναν ζωντανό, πολύ high-tech όλο αυτό. Θα μπορούσε να, αντί να έβαζε το ολόγραμμα που ήταν όρθιος με πουκάμισο και παντελόνι, να βάλουν αυτό που προσκυνάει την Παναγία στην εικόνα στο Μητρόπολη, που είναι γονατιστός. Θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα ολόγραμμα σε 15 συγκεντρώσεις, 25. Έτσι λοιπόν ήταν η Ευγενή Μανολίδου εκεί και αυτή απίφθινε το ερώτημα προς τους παρευρισκόμενους αν αντέχουν άλλον Άδωνη. Δεν ξέρω ίδια πώς νιώθει. Μπορώ να καταλάβω αν αντέχει άλλο Άδωνη, αν και δεν το πολύ βλέπει. Πιο πολύ το βλέπουμε όλοι εμείς παρά ίδια η Μανολίδου. Αλλά τώρα με το ολόγραμμα και το επί τρία, νιώσαμε όλοι πολύ χαρούμενοι. Έχουμε μπει στον 21ο αιώνα για τα καλά. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στην οποία ηγείται η χώρα, όπως έλεγε ο κ. Οικονόμου, που τώρα κάνει στην προεκλογική του περιφέρεια αγώνα. Όλο αυτό λοιπόν ήταν ένα αποθυμένο του Άδωνη από τα μικράτα του, όπως λέμε. Θυμάμαι ακόμα που διάβαζα όταν ήμουν μικρός. Θα σου πάω πολύ πίσω τώρα. Ένα έργο ενός αρχαίου Έλληνα συγγραφέα, του Διογένους Λαερτίου, τους Βίους των Φιλοσόφων. Και εκεί ως μεγάλο γεγονός, στο βίο του Πυθαγόρου, ενός πολύ μεγάλου αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου, έγραφε ότι κατάφερνε να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Και εγώ σήμερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είμαι σε τρία μέρη. Πάμε για την νίκη, να είστε καλά. Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέτσα μου σηκώθηκε. Αντέχετε κι άλλο. Προφανώς απάντησαν ναι. Το θέμα είναι πρέπει να εξεταστούν από γιατρό όλοι αυτοί που είπαν το ναι. Πώς ένιωσαν μετά, αν παίρνουν αγωγή, σίγουρα χρειάζονται αγωγή. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Σε τρία σημεία, όχι όπως έλεγε ο του Πυθαγόρου, πιανού είπε, σε δύο σημεία, αυτά που διάβαζε στα βιβλία, είχαν τη χαρά να τον απολαύσουν οι οπαδοί του. Φαντάζομαι τώρα που πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, 15 μέρες, πόσες μήνα, 14, να είναι σε περισσότερα σημεία γιατί τον θέλει και τον αγαπάει ο κόσμος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σε ένα σημείο, δεν έχει διακτηνιστεί, δεν είναι τζεντάι, είναι κανονικός, είναι σε ένα σημείο, αλλά έχει μάλλον και, πώς το λέμε αυτό, μια εσωτερική αναζήτηση, ψάχνει να βρει ποιος ακριβώς είναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στάθη, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Κύριε Στάθη, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Κάτι έχουμε καταλάβει, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι πολύ ωραίο και πολύ επίκαιρο και πατάει ακριβώς τα προβλήματα του λαού αυτό που γίνεται, να τσακώνονται ποιος από τους δύο είναι ο διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου. Μόνο στο αεροπλάνο δεν έχουν πάει να κάνουν νόημα σε μια Δήμητρα να κατέβει. Το κάνει ο Βαρουφάκης με άλλη Δήμητρα βέβαια. Μόνο αυτό δεν έχουν κάνει. Και υπάρχει δημόσια αντιπαράθεση την ώρα που ο Μητσοτάκης εξαγγέλει, επειδή δεν είναι λαϊκιστής, έδωσε και στη νεολαία 150 ευρώ, έχει ανακοίνωση και κάποια άλλα μέτρα χτες, 15 μέρες πριν τις εκλογές, επειδή δεν είναι μαυρογιαλούρη. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης κάνει αυτά που κάνει, προεκλογική περίοδο, ως πρωθυπουργός και θέλει να είναι ξανά πρωθυπουργός, οι άλλοι δύο τσακώνονται. Ποιος θα πάρει τις ελάχιστες πια ψήφους από που, ενώ ανθρώπων που γοητεύτηκαν από τον Ανδρέα Παπανδρέου και βλέπουν κάτι ή στον Ανδρουλάκη ή στον Τσίπρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ψηφίσουν. Πόσοι να είναι αυτοί πια? Δεν νομίζω να είναι και πάρα πολλοί. Έχει ξεχαστεί και η εικόνα του μεγάλου ηγέτη και έχουμε Τσίπρα, Ανδρουλάκη να σφάζονται. Είστε πραγματικά εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Είστε μια ελίτ της αριστεράς, η αριστερά του καβιαριού, η αριστερά που έφτασε στο σημείο να διακινεί ακόμη και το ντοκουμέντο. Αυτή την αριστερά δεν την έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Εδώ είναι η πραγματική αριστερά, η κεντροαριστερά, το ιστορικό κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ανδρουλάκης, οφείλει να κατανοήσει ένα πράγμα. Ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του Ανδρέα. Δεν είναι ιδιοκτήτης του Ανδρέα. Ο Ανδρέας ανήκει στην ιστορία. Όσο μεγαλύτερος λαϊκιστής, ο μεγαλύτερος όμως, που πέρασε από αυτόν τον τόπο, Λαοπλάνος, Κολοτούμπας, πήρε συνθήματα και τα αντέστρεψε, αυτά που κάνουν συνήθως στην πολιτική ζωή του τόπου. Αφού λοιπόν μιλάνε και σφάζονται αυτοί για τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα ακούσουμε και δύο απόψεις για να ενισχύσουμε το προφίλ και των δύο. Δεν έχουμε θέμα, δεν θα πάρουν τίποτα εξαιτίας αυτού, το Ανδρουλάκη και το Τσίπρας, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζουν. Πιάνονται από τα μαλλιά οι πνιγμένοι και νομίζουν ότι κάτι μπορεί να τσιμπήσουν και από αυτό. Γιατί επειδή κάνεις τη σύγκριση με τον Ανδρέα Παπανδρέου που είχε τα αρνητικά του τεράστια, αλλά δεν έχει σχέση με τις προσωπικότητες του σήμερα, είναι εντελώς διαφορετικό. Θα μιλήσει λοιπόν για τον Ανδρέα με τα καλύτερα η Δήμητρα. Αγρότες είναι στην Εκάλη, έχουν κλείσει. Ο Ανδρέας είναι στην Εκάλη. Οι αγρότες έχουν κλείσει την Εθνική. Βγαίνει, κάνει ένα διάγγελμα. Δεν δίνει τίποτα ουσιαστικά. Δεν δίνει τίποτα ουσιαστικά. Και έχουν όλοι αποχωρήσει. Γιατί τους άγγιξε στην καρδιά τους. Αυτό είναι ηγέτης. Μπράβο. Αυτό είναι ηγέτης. Αυτό ακριβώς είναι ηγέτης. Να μην ικανοποιεί κανένα αίτημα. Να τους παραμυθιάζει. Να λέει ότι παπάντζα του ήρθε εκείνη την ώρα. Και οι αγρότες βέβαια να φεύγουν. Επειδή τους μίλησε ο ηγέτης. Δεν πήραν τίποτα. Έκαναν την κινητοποίηση. Πήγανε εκεί έξω από το σπίτι, πήρανε αυτό που όλοι ξέρουμε και φανταζόμαστε ότι πήρανε από τον μεγάλο ηγέτη και φύγανε μετά ότι τελείωσε ο αγώνας τους. Εδώ είναι και τα δύο, και ο ηγέτης και βέβαια ο λαός ο ίδιος που ικανοποιήθηκε και μόνο που βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τους είπε θα πάρετε αυτά που παίρνετε συνήθως από τέτοιες κυβερνήσεις. Μία άποψη υπέρ του Ανδρέα ήταν αυτή και άλλη μία τώρα από τον Θόδωρο Πάγκαλο. Θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Ανδρέα. Ότι όταν του είπα, με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαμε, εμείς λέγαμε όχι να το διώξει κάτω, και χειροκροτάγανε. Μου λέει, άμα πιστεύαν λέει, πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ, νομίζω θα μας πιεπίδανε. Ο Παπανδρέου μιλάς. Και αυτό είναι ο μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο στη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή, πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι διατεθειμένος να υποστεί. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο δηλαδή. Αυτόν και για αυτόν σφάζονται οι δυο τους ποιος μοιάζει περισσότερο και ποιος θα τσιμπήσει περισσότερο από ποσοστά ή ψηφοφόρους. Πολύ ωραίο ότι πρέπει και για αριστερά και ότι πρέπει για Ελλάδα του 2023, 21ος αιώνας για ένα πολιτικό που διέπρεψε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και ούτε στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Επειδή παίζει πολύ το σύνθημα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τσακώνεται με όλους, επειδή παίζει το σύνθημα τι πλαστήρας, τι παπάγος, θα πάμε τώρα λίγο στην 21η Μαΐου, 21η Μαΐου, πάμε μπροστά, ραδιοφωνικά μπορούμε να πάμε πίσω, να πάμε μπροστά, να πάμε όπου θέλουμε, εκλογική διαδικασία περίπου 10-11 το πρωί της 21ης Μαΐου. Ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Πλαστήρας, συνοδευόμενος υπό του κυρίου Βενιζέρου, προσέρχεται εις το εκλογικό τμήμα της Ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου. Ο κύριος Πλαστήρας ρίπτει το ψηφοδέλτιον εις την ψηφοδόχων. Υπουργός του Ελληνικού Συναγερμού Στρατάρχης Παπάγος, συνοδευόμενος υπό επιτελών του κόμματός του, φτάνει εις το επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέρου εκλογικό τμήμα εν μέσω ζωηρωτάτων λαϊκών εκδηλώσεων. Ο Στρατάρχης εξερχόμενος του εκλογικού τμήματος προκαλεί νέας αυτορμήτως εκδηλώσεις του ενθουσιόντος λαού, ο οποίος επιθυμεί τον αργολοτήν της νίκης. στατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος εσχημάτισε μετά τριήμερον την πρώτη κυβέρνηση του ελληνικού συναγερμού. Εδώ είναι ωραία η λέξη. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί είναι από τα επίκαιρα της εποχής, δεκαετία του 50 βεβαίως, αρχές δεκαετίας του 50, για τις αυθορμήτους εκδηλώσεις του ενθουσιόντος λαού. Έτσι έλεγε ο συνάδελφος, ο αγαπητός συνάδελφος. Τέτοιος λαός ενθουσιών είναι και τώρα, γιατί όπου βλέπουμε, σε γειτονιές, πάνε σε χωριά, σε λιμάνια, σε βάρκες, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, σε καφενεία μπαίνουν, βγαίνουν. Ο λαός είναι ενθουσιών, γενική ενθουσιόντος. Πολύ ωραία όλα αυτά. Και επειδή για τον πλαστήρα υπάρχουν και κάποιοι ακροατές που δυσφόρησαν προχθές που χαρακτηρίζαμε κάπως και τον πλαστήρα και τον παπάγο και λέγαμε ότι πετυχημένο σύνθημα είναι αυτό, πραγματικά από τα πιο επιτυχημένα που έχουν ακουστεί στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και ακόμη και σήμερα με τις παραλλαγές του, κάποιοι δυσφόρησαν που τον πλαστήρα τον βάλαμε στην ίδια κατηγορία. Σωστά. Θα ακούσουμε λίγο πλαστήρα τώρα, να ακούσουμε τη φωνή του για τα περίφημα μέτρα ειρήνευσης. Εν τη εφαρμογή της πολιτικής της λύπης, η κυβέρνηση απεφάσισε ήδη να καταργήσει την Μακρόνισον ως στρατόπεδον πολιτικών κρατουμένων. Όσοι εξ αυτών δεν απολυθούν από τα σκατανόμων αρμοδίας επιτροπάς, διότι θα κριθούν επικίνδυνοι εις την δημοσία ασφάλεια, αυτοί θα μεταφερθούν εις άλλη νήσων, όπου θα τελούν υποκαθεστώς απλού και προσωρινού περιορισμού και υποσυνθήκας συμφώνος προς τα σαρκάς του ανθρωπισμού. Τίποτα δεν έγινε από αυτά. Ούτε η Μακρόνισος καταργήθηκε το 53 που είναι εδώ ο πλαστήρας. Η Μακρόνισος έκλεισε το 57. Δεν έγινε επί θητείας του, πέθανε το 53 ο πλαστήρας. Έγινε μετά επί εθνάρχου Καραμαλή, αναγκαστικά. Τους είχαν πάρει στις πέτρες, με τις πέτρες όλοι στην Ευρώπη. Όμως εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο πλαστήρας, γιατί ανακοίνωσε τα μέτρα, τα περίφημα ειρήνευσης, ότι κλείνει η Μακρόνισος και όσοι δεν αποφυλακιστούν θα πάνε σε άλλο νησί. Πολύ ωραίο, πολύ δημοκρατικό, πολύ ταιριαστό με αυτό που γίνεται δεκαετίες τώρα από αυτές τις παρατάξεις. Κέντρο, αριστερά, ανακοινώνουν κάτι που το έχει κάνει δεξιά και δεν το εφαρμόζουν πρώτον. Και αν το εφαρμόζανε, η ακόμη και ανακοίνωσή του είναι τίποτα. Είναι παραπλανητικό. Είναι κάτι στο περίπου. Αυτά που έχουμε ζήσει και τα ζούμε καθημερινά. Στο TikTok, ο λογαριασμός του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει πολύ ενδιαφέρον. Όσοι είστε στο TikTok, να μπείτε, να παρακολουθήσετε. Εκεί βάζει κάποιους νέους στο ένα παράθυρο και του κάνουν ερωτήσεις και απαντάει ο ίδιος. Θα ακούσουμε τώρα έναν νέο που ρώτησε για τον τουρισμό και θα ακούσουμε και την ρωμαλαία απάντηση που έδωσε ο εξόριστος. Αν είχες απέναντί σου τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ερώτηση θα το έκανες? Για τη σεζόν που κινούνται τα μικρά. Σκοπεύει, ας πούμε, να κάνει για τις άδειες συνθήκες των νέων που δουλεύουν σε ζώνη. 15 ώρες κάθε μέρα σε ζώνη. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όποιος εργοδότης κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, δεν κολλάει ένσημα, θα τους τσακίσουμε. Θα κάνουμε πολλούς περισσότερους ελέγχους. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή νέα παιδιά να πηγαίνουν να δουλεύουν και να δουλεύουν ανασφάλιστοι και να είναι σε άθλιες συνθήκες εργασίας και διαμονής. Θα τους τσακίσουμε. Ναι, αλλά να το πείτε και στους ξενοδόχους όμως ότι πρόκειται να τσακιστούν από αυτή την κυβέρνηση για να ξέρουν, επειδή αρχίζει και η τουριστική περίοδος, ότι δεν θα ξημερώσουν, δεν θα τους βρει το Οκτώβρης, θα τσακιστούν. Ακούσατε εδώ με τι ευκολία προανήγγειλε τσάκισμα των ξενοδόχων. Δεν είναι ένα και δυο. Ξέρουμε όλοι, έχουμε φίλους γνωστούς, νέα παιδιά, πώς δουλεύουν εκεί, με τι συνθήκες, πώς μένουν. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τελειώνουν αυτά όμως. Θα τσακιστούν. Αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Ήταν σήμερα το πρωί στον Αντένα, νομίζω, γιατί ο Τσίπρας ήταν στο Όπεν. Ναι, στον Αντένα ήταν. Κάθε πρωί βγαίνουν και κάθε βράδυ και κάθε μεσημέρι. Είναι ο Κυριάκος εκεί και του θυμίσανε λίγο τον περίφημο, τον θυμόμαστε όλοι, νόμο Κατρούγκαλου. Είχατε δεσμευτεί το 2019 για την προσωπική διαφορά και τον νόμο Κατρούγκαλου. Ότι θα τον καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι μόνο δεν καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, πατήσατε πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και συνεχίσατε. Είχαμε πει ότι θα διορθώσουμε αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Με αυτή τη σιγουριά, όπως έλεγε, θα τσακίσουμε τους ξενοδόχους, έτσι ακριβώς είπε εδώ σήμερα το πρωί ότι θα τσακίσουμε, όχι, θα διορθώσουμε. Τίποτα πολλά δεν έχει ισχύσει. Θα διορθώσουμε τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Να ακούσουμε τι ακριβώς είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 18. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένας κακός νόμος. Ξέρετε όλοι σας. Καθαρές κουβέντες λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται. Θα διορθώσουμε αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Καθαρές κουβέντες λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται. Έτσι θα τσακιστούν και οι ξενοδόχοι. Όπως καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου που τώρα θα διορθώσουμε τις αδικίες γιατί δεν είχαμε πει ποτέ καθαρές κουβέντες. Αλλά τότε τις έλεγε ως καθαρές τις κουβέντες. Κλασικά εικονογραφημένα, Ανδρέας Παπανδρέου, πες στον κόσμο αυτά που θέλει να ακούσει και κάτι παραπάνω, αλλά μην του το αλλάξεις γιατί ο κόσμος είναι αυτό που είναι και είμαστε εδώ εμείς για να τον δουλεύουμε μεγαθήμως, γιατί το θέλει και ο κόσμος σύμφωνα με τη δική τους άποψη, για να βρίσκουν και ένα άλοθη για αυτά τα ψιλοεσχρά που κάνουν. Αυτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα επανέλθουμε βεβαίως. Έχουμε και τους υπουργούς και τους υποψήφιους βουλευτές. Αλέξης Τσίπρας μιλάει, περιγράφει τον εκλογικό στόχο, πολύ ρεαλιστικό, θα τον ακούσουμε, των προσεχών εκλογών. Η δική μου αίσθηση λοιπόν, που πηγαίνω παντού, απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, είναι ότι η συσπήρωση που έχουμε είναι η μεγαλύτερη που έχω συναντήσει από το 2015. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Δεν έχουμε λοιπόν όριο ποσοστιαίο. Το όριό μας είναι μια μεγάλη νίκη. Και το όριό μας είναι ο ουρανός. Τσιου, τσιου. Και το όριό μας είναι ο ουρανός. Ουρανέ, που περνάς, σ' όποια πόρτα. Το όριό μας είναι ο ουρανός. Και μαζί μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Ξέρουμε, μπορούμε και θα φέρουμε την αλλαγή. Ουρανέ, που περνάς, σ' όποια πόρτα σταματάς. Χανιώτες και χανιώτισες, γαμηθείτε. Ποιος ακόμα με θυμάται. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Ακούσαμε και το τραγουδάκι, το ρεφρέν, Πασχάλης από τα παλιά. Έτσι λοιπόν, ο όριο είναι ουρανός. Ο ουρανός. Να ρωτάς, ουρανέ. Ζητάνε από κάτω, στον ουρανό, να ρωτάει, αν τους θυμάται κανείς. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί στο Open απάντησε για τις δημοσκοπήσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι δημοσκοπήσεις τον παρουσιάζουν δεύτερο, με μια ψαλίδα που ψιλοανοίγει περνώντας ημέρες. Δεν λέω αν είναι σωστές ή αν είναι αληθινές οι δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και έδωσε μια ιδιαίτερη μάλλον απάντηση. Εγώ δεν θέλω την στημένη όλη απέναντί μας. Ναι. Δεν διακατέχομαι από ένα σύνδρομο έτσι καταδίωξης. Mm. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική υστέρηση, υποτίμηση ας το πω έτσι, των μετρήσεων σε σχέση με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μια σειρά από εξηγήσεις. Το είδαμε και το 2015, το είδαμε και το 2019. Δύο μέρες πριν τις εκλογές, Παρασκευή, έδιναν 24,5 κατά μέσο όρο οι μετρήσεις και πήραμε 31,5. Σήμερα όμως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος. Και μου το λένε και όλοι οι δημοσκόποι με τους οποίους συζητώ, ναι, ότι υπολείπεται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκονται στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό ζήτησα εγώ τα αστάθμητα στοιχεία και η Ένωση των Εταιριών είπε δεν σας τα δίνουμε. Διότι αν τα δημοσιεύανε, θα έβλεπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στο 26, 28, 30, είναι στο 14. Ναι. Διότι 5 στους 7. Ακούστε, 5 στους 7 δεν απαντάνε. Και ξέρετε γιατί δεν απαντάνε. Το λένε οι δημοσκόποι, αυτό έχετε δίκιο. 5 στα 7 ερωτηματολόγια δεν απαντάνε. Ναι. Ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, γιατί δεν απαντάνε. Τι ξέρετε γιατί αυτό δεν απαντάνε. Γιατί. Γιατί είμαστε στην εποχή του Predator, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι ή υποπτεύεται ή φοβάται ότι, ότι όταν θα απαντήσει, δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, κάποιος θα τον καταγράψει. Με την αυγή διπλωμένη μέσα από τον μπουφάν πηγαίνουν όσοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Φοβούνται να πούνε γιατί καταγράφει το Predator. Το Predator καταγράφει έτσι κι αλλιώς. Δεν καταγράφει μόνο στην ψήφο. Δηλαδή όσοι ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, το 1 εκατομμύριο πόσο είχαν ψηφίσει, 1,5 ή 1,700 όσο πάει, κινδυνεύουνε. Έχουμε εδώ, τίθενται θέματα δημοκρατίας. Πολύ σοβαρά όπως ακούω. Όλα αυτά είναι απαντήσεις για την 22 Μαΐου. Ό,τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα, αυτές τις μέρες δεν απευθύνονται στην 21η, στην κάλπη, απευθύνονται αμέσως μετά σε όσους την 22 Μαΐου τολμήσουν να πούνε ότι η σκορδαλιά γίνεται και χωρίς σκόρδο. Ποια είναι τώρα η ελπίδα για τον τόπο? Το καλύτερο σενάριο για την επόμενη μέρα για τη χώρα είναι να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Ευχαριστώ, είμαι από ουίσκι. Είναι να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Αμάν, αμάν, μου λέτε τέτοια. Πώς το πάρε, παιδιά? Ρενάνα, πώς το πάρε? Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν? Το καλύτερο σενάριο για την επόμενη μέρα για τη χώρα είναι να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Ζωή σε εσάς. Ποιον συγχωράτε? Τον συγχωρεμένο. Η Λάσκαρη από μια πάρα πολύ ωραία ταινία με ένα πολύ αστείο απόσπασμα, ενώ είναι δράμα όλη η ταινία και ασπρόμαυρη, αλλά είναι η Λάσκαρη εδώ, τα κάνει πολύ ωραία. Που πάει σε μια κηδεία, βρίσκεται με μια τουαλέτα, ούτε κατάλαβε, έμεινε ένα αυτοκίνητο και ο Κούρκουλος είναι ο οδηγός και πέφτει σε μια κηδεία που κλαίνε όλοι με μαύρα και τα λοιπά και πάει να της δώσει μια του σπιτιού εκεί κονιάκ και λέει ευχαριστώ, είμαι από ουίσκι, δεν θα πιω. Και τη λέει πάρε να πιει, να συγχωρέσει και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία από τον αθάνατο ελληνικό κινηματογράφο. Η ελπίδα για τον τόπο είναι να μην είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος το είπε. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Βάλαμε ένα ψιλοθρήνο και μια κηδεία στα ενδιάμεσα με τη Λάσκαρη πάντα. Άδωνης τώρα μας επαναφέρει γιατί είναι καλό να έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για ποιον ακριβώς λόγο? Η επόμενη τετραετία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι μια συναρπαστική τετραετία. Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε τον άξιο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Σύμπαν αρχίλη. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Πρόεδρε, έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Πέθανε τελείως το σαξόφωνο. Εδώ Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα, μία με δύο από τα παραπολιτικά, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Το ίδιο γίνεται και στο Ελληνοφρένια YouTube, το official, που έχει από κάτω και διάλογο να κάνετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου και σένα. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Άκουσε με, είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα. Είχα ξαναπάρει και τώρα σήμερα, επειδή ακούω κάτι, επειδή δεν ήμουν πολύ καλή στην ιστορία, είμαι και μεγάλη, τα έχω χαμένα. Μήπως μπορείς να μου πεις ποια ήταν κυβέρνηση όταν έγινε η εκτέλεση του Μπελογιάννη το 52? Γιατί ακούω το Τζίπρα, εδώ που λέει ο Θήμιος, ότι κάνουμε λάθος για το τι παπάγος, τι πλαστήρας. Το τι πλαστήρας, τι παπάγος, ήταν ένα λάθος, μια λάθος γραμμή, την οποία την πλήρωσε και το λαϊκό κίνημα και η χώρα. Και αναρωτιέμαι, τελικά, μήπως κάνουμε όντως λάθος, γιατί στο μάθημα της ιστορίας δεν ήμουνα και πολύ καλή. Ποιος ήταν τελικά η κυβέρνηση? Ο Μητσοτάκης θα ήτανε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ενώ και αν δεν ήτανε, ιδεολογικά ήτανε. Ναι. Δεν τσόκαρο, ο Τσουκαλάς τουλάχιστον λέει άντε γεια. Άντε γεια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελληνοφρένεια. Ναι. Θέλω να πω κάτι ακόμα για την ΟΣ, την εταιρεία την καλή αυτή. Την ασφαλιστική που βγήκε ο Γορίλας εκείνος και απειλούσε τον κόσμο. Άγια σου. Μην επαναστατήσει και μην ψηφίσει άλλο. Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει. Είμαι όμως δίκαιος. Και επειδή είναι άδικο να την πληρώσουμε όλοι γιατί κάποιοι έχετε αποφασίσει να επαναστατήσετε για τους χύψη λόγους, πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτή η εταιρεία είχε την Εβήμα, μια άλλη ασφαλιστική. Ναι. Λιάγκα, ο πατέρας. Πάντα ρε παιδί μου όμως, όπου Λιάγκας και Μάλαμα, ναι, σε αυτόν τον τόπο. Λιάγκας και Μάλαμα. Σας ακούω να λέτε μαλακίες. Θα αρχίσω και εγώ πια. Για πες λίγο και. Είχε κλείσει το 13 από τον Σταϊκούρα με εντολή. 9 η ώρα έβγαλε συμβόλαιο ασφαλιστήριο, 9.30 έκλεισε. Καλό είναι. Του Σταϊκούρα. Που τότε που τον έβριζε του Σταϊκούρα. Και ποιος την άνοιξε πάλι. Αυτοί έχουν ανοίξει άλλες 5 εταιρείες από τότε. Συγγνώμη, να εκτιμούμε όμως την επιχειρηματικότητα, το επιχειρήν γενικότερα και την ανάπτυξη στον τόπο. Ναι, έκλεισε μία, άνοιξε μια άλλη όμως. Ορίστε. Ναι, αλλά ήδη εργαζόμενοι. Τώρα και τι να λέτε, ευχαριστώ που είναι ίδιοι και δεν είναι λιγότεροι. Διώχνουν του αριστερού μόνο, κρατάνε του δεξιού. Τουλάχιστον ξέρουμε ποιοι είναι. Οι αριστεροί τι να κάνουν, κοπριέ είναι, φύρα. Οι αριστεροί έχουν λόγο, συγκεκριμένο ανάστημα. Γι' αυτό είπα είναι φύρα. Ναι, αυτό ακριβώ. Απλά είναι πολλά που έχουν κάνει οι συγκεκριμένοι. Αποκλείεται και πήγε ο Μπουμπούκο εκεί να στηρίξει. Έλα, μουνεί τον τόπο. Εγώ δεν το πιστεύω. Ακριβώ αυτά. Πάντω σα λέω, 9.30 μα λέγανε για κλειστή εταιρεία. Τα συμβόλαια όμω τα χρεώσανε. Εμά τα ζητάγαν τα λεφτά. Και μετά όταν έγινε καθάριση, μα τα ξαναζητήσανε πάλι. Θα αστείευεστε. 12.000 είχα από αυτό το πράγμα. Πώς κάνετε έτσι τώρα, δηλαδή τα χρήματα είναι το παν. Οι άνθρωποι. Τουλάχιστον να σώσει κανέναν άνθρωπο που πάνε ασφαλιστεί σε αυτού θέλω. Ο άνθρωπος θα σωθεί όπου διάδων ή να πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Εκεί θα σωθεί. Καμίσου! Ξεχυλίζεις από δημοκρατικές πρακτικές, μωρή βρωμιάρα, ε. Άντε, γεια! Σουρωτήρι! Αποστολή. Ναι. Ακούς, ο ναυτικός είμαι. Έλα, ναυτική, πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Γαλλία, Γαλλία. Γαλλία, νόρια, ντεγιά. Να σου πω, φιλέ, άκου τι συμβαίνει στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτη. Εκεί πάει το παιδί μου, πάει ο γιος μου. Η δασκάλα που κάνει αγγλικά στα παιδιά, το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει τρομοκρατία μόνο κυριολεκτικής επιχείρησης, υπάρχει γενικά τρομοκρατία στους εργαζομένους. Ήθελε η κοπέλα να απεργήσει και η διευθύντρια του σχολείου την έγραψε στο βιβλίο συμβάντων του σχολείου. Όταν πήγε να διαμαρτυρηθεί, η διευθύντρια ισχυρίστηκε ότι τη χτύπησε. Εξίσου μήνυση όμως έκανε και η κοπέλα για τη σκοφαντική δυσφήμιση και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα χαμό στο Ηράκλειο σχετικά με αυτό το θέμα. Υπάρχει ανακοίνωση των σωματείων των δασκάλων και υπάρχει και συγκέντρωση αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου σε συμπαράσταση για αυτή την κοπέλα. Λοιπόν, συμπαράσταση σε κάθε εργαζόμενο, όχι μόνο σε αυτή, γιατί η απεργία δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση του εργαζομένου εφόσον γυρίσει το σωματείο του. Η απεργοσπασία δεν είναι δικαίωμα επίσης, αλλά είναι αλητία και έγκλημα και κατά των εργαζομένων και κατά το ίδιο μας των παιδιών. Ναι. Μωρή Λουκία, τι μου το κλείνεις έτσι. Α, συγγνώμη, έπεσε η γραμμή. Άντε, γεια! Το καλύτερο σενάριο για την επόμενη μέρα για τη χώρα είναι να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Το καλύτερο σενάριο για την επόμενη μέρα για τη χώρα είναι να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Το καλύτερο σενάριο είναι αυτό, γιατί όλοι ρωτάμε ποιο θα είναι το καλύτερο σενάριο για τη χώρα. Να, μια απάντηση ενός τυχαίου συμπολίτη μας, ο οποίος ξέρει τα πράγματα από μέσα, δεν είναι εξάδελφος του Υπουργείου Υγείας που μας έλεγε για τα εμβόλια, αλλά όμως ξέρει τα πράγματα από μέσα. Είναι ο άνθρωπός μας, το Μαξίμου. Και μας είπε, μας κατέθεσε, άνοιγμα ψυχής. Μας είπε αυτό που μόλις ακούσαμε. Κάνει και ο Βαρουφάκης ότι μπορεί. Έχει τσιτώσει τα αγκάζια. Μάλλον πρέπει να τσιμπάει και κάτι λίγο από ό,τι καταλαβαίνουμε για να το κάνει συνέχεια, γιατί είναι λίγο κουλά όλα αυτά που λέει, αλλά δεν έχει σημασία. Προχθές κάναμε και λίγο χιούμορ με αυτά που έλεγε για τα αντιβιωτικά. Δεν το πιάσανε κάποιοι φίλοι, είδα κάτι μηνύματα στο mail. Δεν πειράζει. Αγαπημένοι να είμαστε, δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε όλα. Και εμείς καμιά φορά εδώ με τόσα που λέμε μπορεί να είναι και κάποια ένα-δύο, όχι πολλά άστοχα. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα γίνει ρήξη. Με το Βαρουφάκι, αυτό δεν σας έρχεται στο νου σαν πρώτη εικόνα ή σαν πρώτη λέξη, μόλις ακούτε Βαρουφάκης. Με τις Δήμητρες, με όλα τα υπόλοιπα. Βγαίνει τώρα η βουλευτήνα του Μέρα 25, η κυρία Μαρία Μπατζίδη, στο Κόντρα. Και όταν έρχεται εκεί το θέμα, κάπως αλλιώς μας τα είπε. Μιλάμε για το χρηματιστήριο ενέργειας πολύ ξεκάθαρα. Ενώ κανένα άλλο κόμμα, δεν έχω ακούσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, εκτός αν μου έχει διαφύγει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν λέει κάτι τέτοιο ότι εγώ θα καταργήσω το χρηματιστήριο ενέργειας. Μιλάει μόνο ότι θα επαναδιαπραγματευτεί το λόγο, το target model. Ναι. Οπότε εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να. Κυρία Πατσίδη, επιτρέψτε μου για να το κατανοήσω. Η ρήξη είναι ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Μα δεν γίνεται να είσαι εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας, σαν είσαι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2018 δεν ήμασταν. Ναι, μετά ήρθε η διεκτήβα. Μετά γίναμε. Άρα, όπως γίνεται, ξεγίνεται. Όλα γίνονται. Το θέμα είναι μονομερείς ενέργειες. Ό,τι γίνεται, ξεγίνεται. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πολύ ρεαλιστικά. Είναι αυτό το νιώθηκε εδώ και η Γιάμαλη, ότι κάνει μια ερώτηση γιατί της έλεγε η Μπατζίδη ότι θα καταργήσουν το χρηματιστήριο ενέργειας. Όλα αυτά είναι. Υπάρχουν επειδή είμαστε στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να αλλάξουν ενώ είμαστε στην Ευρώπη. Μπορούν να αλλάξουν αν δεν είμαστε στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια μεγάλη απόφαση. Δεν βλέπω να τη θέλει ο ελληνικός λαός. Οκ. Okay. Άρα, όσο είμαστε στην Ευρώπη, εφαρμόζουμε ακριβώς αυτά που λέει η Ευρώπη. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Παραπάνω μπορεί. Παρακάτω πάντως με τίποτε. Λένε εδώ να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Όταν όμως ρωτάει η Γιάμαλη την Αμπατζίδη, πρέπει να βγούμε γιατί η Ευρώπη ορίζει αυτό. Όχι. Το 18 δεν ίσχυε. Το 18 όμως φτιάχτηκε. Προχωρώντας τα χρόνια, φτιάχνονται θεσμοί καινούργοι που μπαίνουν ως χαλκάς στους λαούς. Όχι, θα το κάνουμε. Μονομερής ενέργεια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ όμορφα που διανθίζουν την προεκλογική, την πολύ ιδιαίτερη και πολύ όμορφη μέχρι στιγμής και διασκεδαστική προεκλογική περίοδο. Έχουμε και το διαφημιστικό. Τώρα ακολουθεί το διαφημιστικό του Μέρα 25. Βγήκαμε από τα σπλάχνα του γενναίου όχι και από το διεθνιστικό κίνημα DiEM25 που γέννησε εκείνη η ελληνική άνοιξη. Κουπεπε, κουπεπε. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα. Στην Κυψέλη, στο Παγκράτη. Περάσαμε από το Βερολίνο, το Παρίσι, το Λονδίνο. Λονδίνο, Άμστερνταμ. Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Τη Λισαβόνα, τη Ρώμη, την Ιρλανδία. Πριν επιστρέψουμε τον Μάρτιο του 2018 στην Αθήνα και Μοσκάτου, για να ιδρύσουμε το Μέρα 25. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα μου! Πριν συνιδρύσουμε την προοδευτική διεθνή με τον Μπέρνι Σάντερς. Το 2019 ξαναβάλαμε το όχι στη Βουλή. Ναι, πάλι πατάτες. Όπου γίναμε η συνεπής φωνή του. Ανοίξαμε τις πόρτες. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Με μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Και την αγκαλιά μας στα κινήματα. Θα κάνω παρτούζα, δεν έχω πρόβλημα. Χαρά μου. Αλλά... Όχι, παραπάνω από έξι. Συμπορευτήκαμε παντού με το νέο φεμινισμό. Τη ριζοσπαστική οικολογία. Με αυγά από υπέροχες κοτούλες. Υπερβήκαμε τη λογική της διάσπασης. Η ομάδα μου είναι 16.000 ρηθό μεγάλη κι εγώ. Και επαναβαπτιστήκαμε ιδρύοντας το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Μαζί πια, ενωμένοι, βάλαμε τις βάσεις για τη νέα μεγάλη παράταξη της αγωνιστικής αριστεράς. Έχω περάσει μακρόνισο εγώ κύριε, πηγαίνοντας για Μύκονο. Που θα επιστρέψει την ελπίδα στην Ελλάδα. Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι. Αυτό ήταν το διαφημιστικό του Μέρα 25. Θα ακούσουμε τώρα, πάμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω καλέσει το ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1. Έχετε. Υπάρχει κύριος Κατοπόδης στο χώρο σας. Κατοπόδης. Ναι. Δεν έχω ενημερωθεί. Τι θα θέλατε, από πού τηλεφωνείτε. Εθελόντρια είμαι από το Συνασπισμό Εθνική Δημιουργία. Ποιο συνασπισμό? Εθνική Δημιουργία Κρανιδιώτης Τζίμερος. Είναι κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές. Λογικά πρέπει να έχετε λάβει κάποιο σποτάκι προεκλογικό στο mail. Θα το δω. Να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς πήγε εκείνη η δουλειά με το κουκουέ που κάνανε για να βγει εκτός νόμου? Προχώρησε. Ναι, το δηλώνω ευθέως ότι ο σκοπός μου είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχω, να αποβληθεί διαπαντός του κουκουέ από το πολιτικό σύστημα. Εγώ είμαι εθελόντρια για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, εσείς πήγατε στον Τζίμερο και στον Κρανιδιώτη εθελοντικά. Δεν πληρώνεστε, εννοείται. Αυτό εννοείται εθελόντρια. Είμαι εθελόντρια στο να μου απαντήσετε αν θέλετε, αν λάβατε στο mail radio με DRADIO at παραπολιτικά.gr το προεκλογικό μήνυμα. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που πήγε εθελοντή στον Τζίμερο και στον Κρανιδιώτη. Είστε συγγενικό πρόσωπο, να το εξηγήσω κάπως ψάχνω. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να με εξυπηρετήσετε. Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει ο Τσιάρτας. Έχω να καλέσω 200 τηλέφωνα. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Λίγο πείτε μου τι κάνει ο Τσιάρτας και πόσες λέξεις έμαθε σήμερα. Δεν τα γνωρίζω αυτά, κυρία. Δεν πάω να συνοηθούμε έτσι. Μπορεί το σποτάκι να το σπικάρει ο Τσιάρτας. Στα ελληνικά εννοώ. Δεν τα κατέχει. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι, σας παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε τι στράβωσε με τον Μπογδάνο. Τι δεν πήγε καλά. Αυτό με έχει πικράνει περισσότερο από όλα. Μάλλον δεν έγινα αντιληπτή. Σας καλώ για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κατάλαβα, αλλά πρέπει να μάθουμε και θα του συνασπισμού αυτά είστε τα τάρτα. Κύριος Κατοπόδης, φαντάζομαι υπάρχει άλλος τρόπος να κάνετε τη δουλειά που θέλετε. Δεν είμαι εγώ αρμόδια για αυτά τα θέματα που ρωτάτε. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχω κι άλλες διάβλους επικοινωνίας. Δηλαδή τον ψάχνω τον Τζίμερο παντού και δεν τον βρίσκω. Δηλαδή κοιτάω και πίσω από τους χυμένους καφέδες τίποτα. Ο κύριος Κατοπόδης είναι στο χώρο σας. Δεν δέχομαι κόσμο στο χώρο μου, πηγαίνω εγώ σε χώρους. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για την δουλειά. Να είστε καλά. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Πρώτη φορά παίρνω. Ήθελα ένα σχόλιο να κάνω. Σχόλιο, παρακαλώ. Με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι. Μην αρχίσει περιπαστικά. Το Θήμιο, δεν ξέρω τον κύριο Θήμιο το λένε. Λέει τι παπάγο τι. Πλαστήρα. Ναι. Α. Να ρωτήσω. Εσεί κάνετε δημοσιογραφία. Καταρχήν, σα λέω δεν ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίζω. Είμαι πολύ αριστερά και μάλλον ακραία αριστερά. Τι ψηφίζετε, έχετε... ποιο είναι το ακραίο αριστερά θέλω να μάθω. Ακούστε. Τι όχι, ορίζουμε ω τη... ακραίο αριστερά καταρχά. Σε πρώτη κόλληση. Αφήστε με να μιλήσω. Γιατί να μιλήσετε, για να πείτε μαλακίες. Κύριε, ξέρετε ότι ο πλαστήρας πέθανε στην Ελλάδα. Άσε τα κύριε και αυτά σε μένα. Όχι, δεν περνάνε εδώ αυτά. Είμαι Χρυσάβγουλο, μωρέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βγάλε με το Χρυσάβγουλο. Άσε με, να ευχαριστηθείς. Όχι, ρε, δεν πάω, ρε, στην τσέπτα. Αλήτε. Τι είσαι, Χρυσάβγουλο, είσαι, δεν άκουσα καλά. Εγκεφαλικό, κρίμα. Χάθηκε μια φωνή. Ναι, τα προπολιτικά έχουν καλέσει. Ναι, ναι. Ο υπαινιγμός που άφησε. Δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν είσαι εσύ. Δεν είμαι εγώ. Δεν είσαι εσύ. Ο υπαινιγμός που άφησε για τη Μαρφίν είναι το ίδιο βρώμικος με αυτούς που υπαινίσονται ότι το τρένο ήταν φτιαχτό. Ντροπή. Τι υπαινιγμός αφέθηκε. Ο υπαινιγμός που αφέθηκε. Ναι, πείτε μου, γιατί δεν το ακούω. Πείτε μου λίγο πάνω κάτω τι υπόθηκε. Με λίγα λόγια ότι μπορεί να ήταν και φτιαχτό για να σταματήσουν οι πορείες και αντιδράσεις μαζικές για τα μνημόνια. Ντροπή, ρε παιδιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι μαλακία. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω. Όχι, εντάξει, απλά μην υποτιμούμε και τη μαλακία. Τη μαλακία δεν υποτιμούμε. Καθόλου. Αλλά όταν τη μαλακία σου την ακούω και την πληρώνω για να την ακούω, είναι ντροπή σου. Πού την πληρώνετε? Σε πληρώνω. Πού, πώς? Παντιό τρόπο. Για πείτε μου έναν τρόπο από του παντιό. Είμαστε τσέρι, άξιο. Είσαι αλυσίδα μου. Είμαι αλυσίδο και σε αλυσίδα μου, δεν το ξέρει αυτό. Όμορφε, κουβαρνταλού είσαι με την αλυσίδα σου. Πάντω και σε ευχαριστώ πολύ, ε. Και να καταλάβω, αυτό με κάνει υπάλληλό σου. Όχι, δεν αφεντική να μου, μίστρε θέλω, μίστρε. Θέλω να είμαι το υπαλληλάκι σου. Τη δημοκρατία. Γιατί μου το χαλά τώρα. Είμαστε όλοι, κατάλαβε. Αλλά εσύ έχει άλλη έννοια τη δημοκρατία. Είσαι και θρασίνη, γιατί δεν λες ότι είσαι εσύ, κατάλαβες. Άντε, γεια. Δεν ήμουν, αλλά παρόλα αυτά θέλω να στο χαλάσω. Λες ότι οι πορείες μετά τη Μαρφίν ήταν πιο μικρές ποσοτικά. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Όποιος κατέβαινε, το ξέρει, το βλέπει. Και καταλαβαίνει εδώ η τελευταία κουράτρια ότι είπαμε ότι φτιάχτηκε ή αφέθηκε να εννοηθεί ότι φτιάχτηκε έτσι ώστε να μικρύνουν οι πορείες. Δεν το ξέρω το δεύτερο. Το πρώτο όμως το ξέρω, είναι αντικειμενικό. Έχει μπερδέψει το αντικειμενικό γεγονός με το αυτό που νόμισε ότι άκουσε. Ωραία είναι όλα αυτά. Υπάρχει μια ένταση στην ατμόσφαιρα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Οπότε να απευθυνθούμε στο Θεό, γιατί όταν υπάρχει φόβος Θεού, τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο κάθε ψηφοφόρος μόνος το αποφασίζει τι είναι σοβαρό για αυτόν και τι όχι. Θα σου πω μόνο τη δική μου γνώμη. Ένας άνθρωπος που μέσα του έχει φόβο Θεού, έχει όρια. Ένας άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού, δεν έχει όρια. Πρέπει να τον φοβάσαι. Βλέποντάς τον να προσκυνάει, κατάλαβα ότι έχει μέσα του το Θεό, άρα έχει όρια. Θέλω τώρα όλοι μαζί να ορίσουμε ποια είναι αυτά τα όρια στην παρακάτω δήλωση. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπο μου. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Σας λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, αύριο τα τρένα δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Πώς ακριβώς ορίζεται ο φόβος και το όριο και ο Θεός μέσα του όταν κάνει αυτή τη δήλωση, αμέσως μετά τα Τέμπη βεβαίως, τη θυμόμαστε όλοι, από αυτά που δεν ξεχνιούνται. Φτιάχτηκε σύλλογος των πληγέντων δυστυχήματος Τέμπη 2023 με το όνομα Τέμπη 2023. Οι συγγενείς προφανώς έφτιαξαν αυτόν τον σύλλογο για το έγκλημα που κόστισε τις ζωές 57 ανθρώπων, συμπολιτών μας, 12 φοιτητές του Απιθύτα και ακόμη πάρα πολλά νέα παιδιά. Πρόεδρος του συλλόγου είναι η κυρία Μαρία Καριστιάνου, έχασε την κόρη της Μάρθη στο έγκλημα αυτό. Έχουν κάνει και κάποιες κινήσεις τις προηγούμενες μέρες και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα κάποιες κινητοποίησεις. Δύο αιτήματα έχει. Το πρώτο, ο σύλλογος. Το πρώτο, να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσους είναι υπεύθυνοι ή εγκληματικά ανεύθυνοι για το δυστύχημα και να τιμωρηθούν πραγματικά. Και δεύτερο, να μην επιτρέψουν να συμβεί ποτέ ξανά τέτοιο έγκλημα. Και τα δύο είναι πολύ επίκαιρα, παραμένουν δύο μήνες σχεδόν μετά και θα είναι αιτήματα όλων μας μέχρι τουλάχιστον το πρώτο. Να τελεσφορήσει με κάποιο τρόπο. Στην Ελλάδα, βέβαια, είμαστε, ξέρουμε πώς κινείται η δικαιοσύνη, με τι παρεμβάσεις, επεμβάσεις και ειδικά σε τέτοια θέματα. Προς το παρόν, καμαρώνουμε τον Κώστα Καραμαλή στις Σέρες να κάνει προεκλογικό αγώνα και να κατηγορεί όλους τους άλλους επειδή σκέφτηκαν να μην το επιτρέψουν και καλά να είναι υποψήφιος. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού ξεκινάει τώρα. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολή! Έλα! Έλα, τώρα σε έπιασα, ρε φίλε. Επιτέλους, ρε παιδί μου. Ναι, είχε στεναχώρια μεγάλη, ε. Πολύ. Να σου πω, προχθές με πήραν από μια αυτές τις εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, ρε εσύ. Και επειδή τους επεσήμανα το έργο της κυβέρνησης που είναι τεράστιο. Μπράβο, θα το λέμε αυτό σε κάθε ευκαιρία. Έχουν ρημάξει τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα πάντα όλα. Μου το έκλεισε αυτή η καρδιόλα αμέσως. Άκου τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παραπολιτικά. Ναι. Θέλω να ρωτήσω εξής. Για τους αναπήρους η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα, αγαπητέ. Τι να πει δηλαδή. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αν κρίνω το μισό Υπουργικό Συμβουλίο της, έχει πολύ συγκεκριμένη γνώμη για τους αναπήρους. Παραδοσιακά δηλαδή από τους ιδεολογικούς προγόνους της. Ίσως να έχεις και δίκιο. Ναι, γεια σου Αποστόλη, είμαι από Κώστα από το Εγάλαιο. Γεια σου Κώστα. Χρόνια πολλά για την εργατική μας πρωτομαγιά. Σε όλους τους εργάτες και όλοι ενωμένοι θα νικήσει η εργατιά. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να πω κάτι, φίλε Αποστόλη. Θέλω να πω μια δημοσκόπηση που έχει βγει και δεν την λένε τα κανάλια. Λέει ο λαός μας, η δημοσκόπηση αυτή, ότι ένα 30% λέει ότι δεν θέλει ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία. Ένα 38% λέει ότι και οι δύο έχουν εξαρτήσεις από τα μεγάλα συμφέροντα. Ο λαός μας το λέει αυτό. Άντε καλέ. Ναι, ο λαός μας. Βέβαια, ο αληθινός λαός μας το λέει. Ένα 32% ότι και οι δύο δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του λαού μας. Πάλι ο λαός μας αυτό το λέει. Και ένα 40% ότι και οι δύο, και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, λένε ψέματα. Καταλάβετε, τους πήρε χαμπάρι ο λαός. Λοιπόν, εφόσον τους πήρατε χαμπάρι, φίλοι μου, λαέ της Ελλάδας, σας λέω μια πρόταση. Απλή και αγνή, με την καρδιά. Με την καρδιά και το μυαλό, στις 21 του Μάη, κουκουέ. Διακριτικά το πέρσι, όποιος το πιάσει το πιάσει. Βέβαια, βέβαια, διακριτικά, ναι. Αυτό είναι, καταλάβατε. Ρε μαλάκα Απόστολε, κομμούναρο στα λατινικά είναι ο κομμουνιστής. Λοιπόν, εσύ λες κουνούμαλος. Δεν μου λες, πού ήσουν προχτές, η επανάσταση ήταν σε ημιαργία. Τη Δευτέρα, τι έγινε. Εγώ σου μίλησα για την 9η Μαΐου, όχι για την 1η Μαΐου. Και όταν δίνει συνταγές μαγειρικής, να ξέρεις ότι το μακαρονάκι το κοφτό είναι το μακαροτσίνι. Και εμείς που είμαστε μερακλίδες, θυμόμαστε το ρουκ-ζουκ με τις Κιαδαρέσι. Για να δεις πόσο μαλάκας είσαι. Τέλος με τις Κιαδαρέσι, τη γνωστή της Κιαδαρέσι που έκανε τόσα χρόνια το ρουκ-ζουκ. Με τη Μιλιαρέσι ρε μαλάκα, στα διάλογο με μπερδεύεις μαλάκα. Ναι, εγώ σε μπερδεύσα. Όχι ότι δεν μπερδεύει το μυαλό σου, τέλος πάντων. Λοιπόν, χάρηκα, γεια. ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει, δεν το ασπάζεστε. Θα έρθει και η ώρα να δούμε πως είναι σκορδαλιά δίχως κόρδο. Σκορδαλιά χωρίς κόρδο. Είναι σαν και αυτά τα τζατζίκια, ας πούμε, που φτιάχνουν για να μπορείς να φυλάς την κόμενα στα σουβλατζίδικα, που είναι light. Δηλαδή γιαούρτι, αγκούρι και βάζει και έναν άνηθο και μια μυρωδιά σκόρδου. Παπαριές, τρώγεται η σκορδαλιά χωρίς κόρδο. Ούτε με σάπιο σκόρδο βέβαια τρώγεται. Να το πούμε και αυτό. Ναι, ρε μαλάκα, σούπα. Ξαναλέω. Μην μου ξαναλέω, σου απάντησα. Έφυγε ο Αντρέας από το Πασόκ, τελείωσε. Όχι, όταν έφυγε ο Αντρέας από το Πασόκ, δεν τελείωσε το Πασόκ, κυβέρνησε καμιά 15 χρόνια ακόμα. Τι, ο Σιμπίτης τώρα αρχίδια απλά. Αρχίδια 8 χρονάκια, 8 χρονάκια δεν σε χάλασαν. Να οι αδειούλες στο ταξί, να τα σβησίματα των χρεών, έλα τώρα. Το ταξί με τον Αντρέα το πειράστε τις μαλακές. Κουκουέ χωρίς κουτσούμπα τι θα είναι, ξέρεις, θα σου πω εγώ. Τι θα είναι. Χωρίς συναυλίες και χωρίς συνέδρια, αυτό είναι. Γιατί πριν δεν είχε συναυλίες και συνέδρια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Ναι, ναι, είχε. Είχε. Άρα, μήπως η μαλακία σου πέφτει στο κενό έτσι απλά για να πει κάτι τάχα για το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν γίνεται χωρίς. Να σου πω κάτι, όταν έχουμε συναυλία, ο Καλαμούκης έτσι αιρετίζεται, δηλαδή πώς να σου το πω, πώς λέμε για τις γκόμενες τη γραίνεται, έτσι όταν έχει συναυλία. Όχι. Γενικώς έχω καταλάβει ότι προτιμούσε τον πολιτισμό του ΣΥΡΙΖΑ, του Γκονιόρδου δηλαδή και τέτοια. Ρε μαλακά. Άντε μπρε παπάρα που θα μιλήσουμε κιόλας. Ουρτ.